Salavat meçhun dey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor. Salavat meçhun dey peygamberit aleyhissalatu vesselam. Meçhu. Yani meçhu salavat. Mekel. Ya ya vet metan Allahümme salli ala ma. İza zikir Resul, yusalli aleyh. Ha. Olakin iza zikir mithalen, nese përmendet njum. Ya shipi thayn peygamber. Ya se a është me përmend Muhammed, a është me thon Resul, ose Nebi. Gjithësira fjallë që bët bilalet për pejgamberin, duhet me ba salavat. Shihna, kjo mesere, lidhë një mesere, këna deshme të vetë dhe herë në kalun, po në ka përcej, në hudbë të lëgjuma, ko imami hudbë. Të me prej mesereve që disa shëbabu ka bërë pak ishkar, kër e përmen imami khatibi pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, a bërë me që salavat ose jo, se këtu ka e një khilaf me zdi emrave. Thot, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, kër të përmenë unë me që salavat edhe me ndalu mu fol, kër të matë hudbe. Të shëtërën për këtë një emrave me vëtë atë bikë? Shëbës ka që i kër kaldohet e një pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, nuk është ma, si me thonë, ma, një heqë ma fort se kur kaldohet emni Zotit. Emni Zotit. Kur thët khatibi Gjumas, kal Allah, a kena bash në me than Subhana wa Ta'ala, tu kënë që ashtu ma hëtbe, nuk a kena bash me than Subhana wa Ta'ala, Azza wa Jal, një ibarë që i ban të avim Zotin Gjellëshanu. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem nuk është ma i madhnushëm se Zotin që i ka ere i eretis. Nuk është gjajz me ban salavat për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kur të kalzohet emni pejgamberit pe hatibit. Pse? Qënë që tu ka dy sene ka than pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ني شوتيت ففلت من شوتي نتية تو كانت خطيبي أشتما هدبة تي أكي برش يشتهيت بس ميبا أمر بالمعروف أنهي عن منكر Këtu të shti mi thonë ënsit emër bil maruf, lakin tu kënë që është emër bil maruf, edhe është wajib, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, këtë wajib lene, pse e ke një wajib më i fortë se ai wajib që këtë vakt që është hatimi tu fortë. A këtu në pahona, por kur ka zohet emni pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ma një tafsil ulemat kanë kalzuë a është farz gjithësiri her që i kënohet emni pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me ba salavat për mita a vesh një her në meclis a sawab kur kalzuët pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me meclis vet her për thona نهير كي برش ولا بد مبال صلوات تقول فيك ما صلى الله عليه وسلم ينهيت فتشنو ففلاش من هيت في مجلس كتر هير كي مستحب مبال صلوات تقول مي فيك ما صلى الله عليه وسلم أما أمر بالمعروف نهي منكر كي برش يصير الهير كربان يسن كي برش مبال أمر بالمعروف يسا منكر مبا نهي عن منكر تو كان كأش ما فورت مبا صلوات برمي پیغمه صلى الله عليه وسلم كافان إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصد فقد لغوت فرش في السبب نكال جائز مبا صلوات نكال جائز مبا رد سلام شم حلق هين جامي تو كان كأش حطيبي تو فور ديسن جماس فور السلام عليكم فون نو كنا باش مبنى بسلام يو باني تصور كتاش ميشيل كت دير هالكو هتا إش كان باش بسا كنا بسلام në këtë anë, këtë qetërin e psalam këtë anë, tu kanë që nuk kanë arë një la kretë, tu arë dhalko janë. Këtë me salam, tu kanë që hatribi kalëzën emnin e përgjëmën sëllëm, këtë banë salavat, pa bëndën një zënë që e hupë që të halkët me ba intiba hytëmet e imamit. Por që këtë sëbëb duhet me mëllë këtë ndërë, e mas me qëllë, e mas me banë salavat, e mas me natë salam. Ju në librin e juj, Tahrim Alatët Tërëb, e keni kalzu në gjami me isharet që i keni tregu një djalit mës me bo me gishta. Me isharet me thonë njëret për shambull shkone, ose diqka ka, gjajze ka kështë. Ose shekhena, kur imami sfol, a mundu të më marrë edhe në istifadet për hadithit, se ul imamu jakë top, e në kur fol, kur hesht, bëndëm më thonë me bo amrë me aruf edhe më dhe. E to, lakin kur, cili vakës në sfol, në sfol, nërmjet, po, atërën shka gajde. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Allah barik fik. Allah yurid inshallah. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam.